Krzesany Wojciecha Kilara w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją Mirosława Jacka Błaszczyka. Taka to muzyka dziś w naszym spotkaniu w audycji Teraz Polskie. Zmienimy nastrój. Sięgam bowiem po płytę, która dotarła do mnie w poniedziałek. Mogę powiedzieć, nareszcie dotarła do mnie, bo nasłuchałem się o tej muzyce wiele dobrego, wiele dobrych słów padło o nowej płycie kwartetu Kuby Płuszka. A płyta nosi tytuł Fruits, pisane Fruits, ale nie tak jak owoce, tylko tak jak korzenie, tylko jeszcze F z przodu, Fruits, przez dwa O. Taka gra słów trochę, ale jak Państwo się domyślają, tutaj nic nie dzieje się bez powodu. Tytułowy utwór na początek tego nowego albumu. Fruits. Tak się zaczyna nowy album kwartetu Kuby Pułuszka. Lider na fortepianie, także oczywiście autor wszystkich kompozycji. Na perkusji Dawid Fortuna, na saksofonach sopranowym i tenorowym Marek Pospieszalski oraz kontrabasista Max Mucha. Zespół w składzie jakże dobrze znanym, prawda? Wszystko jest przemyślane na tej płycie, łącznie z cała koncepcja właściwie jest taka. Otwiera całość przecież utwór tytułowy, no a potem mamy, proszę sobie wyobrazić, trzy cykle. Pierwszy złożony z części dwóch, za chwilę go posłuchamy. Następne dwa są już trzyczęściowe, no i wszystko wieńczy także utwór, do którego jeszcze dziś wrócimy w naszym spotkaniu. Ballada dla Janusza Muniaka. A pierwszy z tych cykli nosi tytuł jakże adekwatny do tego, co dzieje się za oknem na naszych polskich drogach. Nosi bowiem on tytuł Ogumienie. Ogumienie, jeden z trzech cykli utworów na tej nowej płycie Fruits kwartetu Kuby Płuszka. Jeszcze raz przypomnę, Dawid Fortuna na perkusji, Marek Pospieszalski na saksofonach sopranowym i tenorowym, Max Mucha na kontrabasie i Kuba Płuszek na fortepianie. Jeśli znajdą Państwo gdzieś w okolicy plakat, na którym będzie napisane "na koncercie zagrają właśnie panowie", to proszę się ani chwili nie wahać, bo domyślam się, że ta muzyka na żywo brzmi jeszcze lepiej niż z i tak doskonale brzmiącej płyty Fruits. A tak ten album się kończy balladą dla Janusza Muniaka. Thank you. Ballada dla Janusza Muniaka na zakończenie płyty Fruits kwartetu Kuby Pruszka. Tak na wyciszenie, na zakończenie tego albumu. Kolejna nowa płyta przede mną, ale muzykę to właściwie mogę Państwu powiedzieć, znam od jakiegoś czasu, bo to chyba już wiosną Piotr Orzechowski, Piano Hooligan, gościł w warszawskim Teatrze Roma na Nowej Scenie w cyklu Dobry Wieczór Jazz. Muszę sprawdzić dokładnie kiedy gościł, bo to Państwu za chwilę powiem. Zapowiadając płytę, która miała ukazać się jesienią, no i jest. Jesień jest płyta. 24 preludia i improwizacje Piotra Orzechowskiego. No i właśnie tak to na tym koncercie brzmiało. Piotrek usiadł do fortepianu, zaczął grać, a my zgromadzeni na Nowej Scenie Teatru Roma byliśmy zasłuchani, bo taka jest właśnie ta płyta. Zaczyna się od preludium numer 1, C-dur, i to jest tak wszystko pomyślane, że najpierw preludium, a potem na ten temat improwizacja. I tak mamy na pierwszej płycie 12 takich par i podobnie na płycie numer 2. Piano Hooligan, Piotr Orzechowski, jego nowy album. Piotr Orzechowski. 24 preludia i improwizacje. Mówiłem Państwu, że ten koncert w Teatrze Roma w Warszawie odbył się wiosną, no taką wczesną wiosną, 28 stycznia w ramach cyklu Dobry Wieczór Jazz, cyklu, którym opiekuje się Krzysztof Herdzin. Piotr Orzechowski zagrał swoje utwory. No a teraz ukazała się płyta. Płyta z okładką, na której także cała geneza powstania tej płyty jest opisana. Jacek Hawryluk jest autorem tekstu zatytułowanego Avers i Revers ze znakiem zapytania. A słowa też są tutaj na okładce, słowa z samego Piano Huligana. Improwizacja powinna korespondować z poprzedzającym preludium, powinna do niego nawiązywać, choćby miała to być zasada kontrastu. Improwizacja opowiada coś na jego podstawie, nie zawsze w sposób dokładny, jest nieoczywistym echem. Tak mówi o swojej najnowszej płycie Piotr Orzechowski, Piano Huligan. Do tego albumu na pewno będę wracał w naszych spotkaniach w Trójce, w audycji Teraz Polskie, czyli z wtorku na środę i także w audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę. Mam nadzieję, że uda się także Piotra do Trójki zaprosić na rozmowę o tej najnowszej płycie 24 preludia i improwizacje Piotra Orzechowskiego. Taka to muzyka dzisiaj w audycji Teraz Polskie nam brzmi w Trójce. A następna płyta to już nie będzie pierwsze z nią spotkanie. Ta muzyka już zabrzmiała nam właśnie z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. To jest duet. Na saksofonach gra Tomasz Markanicz, na fortepianie Grzegorz Tarwit. Płyta nosi tytuł People from East, czyli Ludzie Wschodu. No i muzyka na tym albumie na wskroś odzwierciedla tytuł tej płyty, muszą Państwo przyznać. Dziś kolejne dwa utwory z tego albumu. Back Home, czyli znów w domu, i tytułowy People from East. Grzegorz Tarwit na fortepianie, Tomasz Markanicz na saksofonach. People from East, czyli Ludzie Wschodu. To jest tytułowy utwór z płyty Grzegorza Tarwida, pianisty, i saksofonisty Tomasza Markanicza. Tomek będzie moim gościem w jednym z listopadowych wydań audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę w Trójce. A dziś już żegnamy się. Audycja Teraz Polskie dobiega końca, a na zakończenie jeszcze płyta, która myślę, że tego dnia będzie nam nie raz towarzyszyć na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Mariusz Owczarek, kłaniam się Państwu i do usłyszenia w Trójce. Ita balada. i tobą radę. I ta balada. Najbardziej zasłużone oklaski.